same, a przynajmniej traktowały o tym samym, o odkuwaniu się i tak dalej. Na tej płycie takiego przekazu w ogóle nie ma i to jest jakiś powiew świeżości też na pewno. Tym bardziej, no ostatnia płyta tego Captain naprawdę była już męcząca pod tym względem. Skryt jest pod tym względem takim właśnie momentem nadejścia czegoś nowego w twórczości Tedego. Zagramy teraz dwa utwory z tej płyty. Najpierw będzie to utwór Jestem jak Wow z jedną z najlepszych linijek Tedego od lat, mianowicie o sezonowcach, którzy to zmieniają poglądy z zimowych na letnie. Posłuchajcie. Skrt. NWJ. Wow. Wow. Wow. Ej. Co tu jest od Aledry? Kto tu jest chłopie baranem? Patrz na te kopie i przemyśl to sobie, przypomnij co było gadane. Co było w ruchu wam mówione? Co wtedy trukał ten ziomek? Zanim mi powiesz to honor, to zbrykał to co ty nazywasz honorem. Farmazon leją pod korek. Tak bardzo tracą pokorę. Reputacją tu jeszcze zapłacą za utraconą renomę. Sezonowcy zmieniają poglądy z nabilnych zimowych na letnie. Ładują te farmazony w te głowy debile, łykają te brednie. Tłumy łykają to chętnie, dupy łykają to chętnie. Tracimy godziny, trociny, trociny pchają tu w te pętle. Chodzimy jak na baterii, gdy mamy mocy spadki. Wchodzimy na internet, puszczamy sztosy, słuchamy i gadki. Jestem jak wow, wow, jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow, jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow, jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow, jestem jak wow, wow, wow. Co to ja słyszę? Co to ja słyszę? Nowy album wyszedł. Historia na nowo się pisze. Płynę na tych trajektoriach. Ty nie na tych trajektoriach. Ty zmieniasz styl jak tylko wiatr podwiał. A NASA zmienia nam zodiak. Kolesie mają tu odjazd. Kolesie mają tu odlot. Nie mówiąc o animozji. Kolesie zmieniają swój pogląd. Walij sobie bracie. Po to jeszcze bardziej się upodlą. Goście na pewno zmieniają to tempo. Bo kalkulują to ścierwo na chłodno. Patrz jak się zmienia muzyka. Cyk, cyk, cyk, cyka, cykacz. Miała być tylko klasyka. A słychać na stykach nie styka. Tak mnie bawią ci wszyscy. Mówili mi Ameryka. Dziś pogubili się chyba. Dziś pieski zbiegują na klipach. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow, wow, wow. Twoja płyta jest średnia. Gorzej, Boże, pożar się jedna. No to mamy pożar. Twoje social media. Czekaj, jaki to bezmiar. Powinni zebrać się Insta i instant zakazać Face'a. Twoje ruchy, mannequin challenge. Ja tu, tu, ty tu przełęcz. Ale ty mi ryjesz beret tymi fotami pudełek. Myślę jeszcze jest szelest. Nie sprzedasz się za szamę. Trochę mi głupy jest teraz. Amen, ale chyba w ruch przenabyt. Wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow. Jestem jak wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jestem jak wow, wow. Jestem jak wow, wow, wow. To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias, jakiś pesos z PLN-ów, kejdę zwijam. Trawę Maria, BM-kę postawiłem tu pod Meksykanem obok. Landarę biało-zieloną, przed lokalem przy garbi. Każdy te same barwy, Sam nie wierzę w przypadki, wtedy też miało nie być. Dzień był palny, klimat prawie jak Mexico. Na mnie t-shirt Rico, melas przyszedł znikąd. Kumpel woła z knajpy na mnie, dawaj teraz bitu. Nie, nie teraz Riku, dobra idę Riku. Wtedy czułem, że tak to pójdzie, już się z tego nie wymigam. Po minucie chyba jest tequila, arriba, arriba, tequila. Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina, tequila. Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina. Los muchachos, tequila, sól, cytryna, sos i nachos. Siedzimy, pijemy i drzemy ryja, z tyłu obok nie sprzyja patrząc. No to żyje jakieś tam chamstwo i głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczyło państwo, dawno nie widziałem kumpla. Kolejna runda tekli, czyli stolik obok wymiękli. Ta ruda dwa dalej się piekli, na nas nadaje do kanelki. Okej, okay, Juanita, czas pisać La Puenta, czas na nas jak widać, adios. I dojść do tego jeszcze dwie butle tekli, dwie butelki na wynos. To cytryną i solo, wydrynią i solo. Wiesz co wyczynia dwóch gości z tequilą, kiedy jest plata i polo. I wtedy się lata, tak lata po mieście, chlata każ będzie odcięte. Mówiłem Manolo, to plata i polot, co comprende. Tequila, Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina. Tequila, Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina. Coś się wypiło, coś stukło. Wchodzę na lokal i krótko. Kto ma el producto? Lokalny Pablo Escobar ma towar. Już dawno ten towar on tu miał. W głowie p***e dunia, ale no no let pekunia. Na dole kible, nad nimi parkiet. W połowie drogi bar jest. Trudno co robić p***. Te kili mogę mieć potem awarię. Trochę mnie szarpie i czuję to, ale bardziej to czuję to tekle. Łapię ten flow z tym pueblem. Tu następuje odcięcie, czujesz ten dzień, kiedy jest blackout. Budzisz się w apartamencie i widzisz na sensie. I więcej nikogo nie ma i jest tak niezręcznie. W tym momencie to chcesz mieć pojęcie, ty kim jesteś. Cześć, jak masz na imię, wiesz. Piłem tequila, tequila. Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina. Tequila, Santo bailando sensimila, przybijam tango, miałby chilla. Polała się tequila, a mi nie grali bira. O, jest odcina. To były dwa nagrania Tedego z płyty Skrt, Jestem jak Wow i Tequila. Widziałem, że niektórzy recenzenci zarzucają Tedemu, że jest starym chłopem, a rapuje na tej płycie o social mediach, o dziewczynach i ponownie, który to już raz o butach. No i że wszystko to trochę nie przystoi takiemu już poważnemu facetowi. Coś w tym może jest, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzy się na klimat tej płyty muzycznej, do czego on nawiązuje, to trudno sobie wyobrazić jakieś specjalnie poważne tematy na takim albumie, na takiej warstwie muzycznej. Pod tym względem nagranie Kevlar jest interesujące na tej albumie. Traktuje o sytuacji na scenie, o podejściu raperów do konfliktów i można powiedzieć, wydaje, że to jest chyba tekstowo najciekawszy moment na tej płycie. Polecam wam również wywiad z Tedem, który ukazał się na portalu Popkiller. Trzyczęściowa, długa rozmowa, bardzo interesująca. Tedy mówi o swoim podejściu do tworzenia i też do słuchania muzyki. Wszystko to bardzo jest ciekawe. A skoro jesteśmy w rodzinie Wielkiej O, to zostańmy jeszcze na chwilę w niej. Nowy singiel Abla, zawodnika, który od pewnego czasu współpracuje właśnie z tą wytwórnią. Można powiedzieć, że jest drugą szablą obecnie, jeśli chodzi o raperów Wielkiej O. W zeszłym roku wydał świetny album Hannibal, teraz powraca z singlem Plan B, chyba promującym nowe wydawnictwo. Za produkcję w tym utworze odpowiada Jordach z zespołu Małe Miasta. Plan B! Dobrze mieć taki, kiedy coś nie styka. Nieraz musiałem czegoś, co idzie nie tak, unikać. Jestem elastyczny, żadna tam akrobatyka. Ale kiedy pali się dach, grunt pod nogami, trzeba salta pikać. Hej! W koło, wszędzie, czysta matematyka. Siadaj, dwuja. Wiedza kuleje, więc powiedz, jak na koncie przybał odklikać. Klik, cóż, wyższa ekwilibrystyka. Tańczę na zgliszczach pierwotnych planów. Wesoło sobie w podskokach walczyka. I w dupie mam, czy czujesz przekaz, czy przykaz. Kiedy cię wystawi ziomek, o, awaria. Lepiej zawczasu o to, kto obok ciebie jest, zadbać. W najgorszych wypadkach na morzu tratwa. Koło ratunkowe, jeden na jeden telefon. Dawaj podpowiedź, plan B. Pierwszą pomocą jesteś sam sobie, a przyjaciół policzysz w grobie. Nie mów mi, co robić mam. Wchodzę na szeroką wodę w głowie. Plan A, plan B, bywa, że wbijam bez planu, byleby osiągnąć cel. Daleko meta, daleko start. Ale zawsze dobrze mieć awaryjny plan. Awaryjny plan B. Każdy ma plany i byleby w całości układały się. Jednak nie wszystko co zaplanowane sukcesów nie zamyka grę. Wtedy plan idealny to plan B. Wtedy plan idealny to plan B. Dlatego nie wiem czemu mówisz mi, że go nie masz, a chcesz. Nie masz, a chcesz. Robię tak, by pierwszy plan nie zawodził. Inna historia, że nie zawsze to mi wychodzi. A, B. Staram się płynnie przechodzić obozy pracy nad sobą kołchozy. Pode mną mimozy, dwie ręce mam. Nie lewe, dar Boży, nie jeden z nas lepszych czasów nie doszedł. Rockstar i bebop, nie świnia, a los orożec. Moi kumple, raperem miał być chyba każdy. Ale mam nadzieję, że posiadają trochę wyobraźni i mogą dopuścić do takiej sytuacji, że nic ci, że bity, że nie pykły rapsy i nie stykły hajsy ze sprzedaży trawki. Oby, bo nielicznym biją tantiem, a dla reszty mamy też śmieszne memy. Frajerzy dalej stękają, że się boże. Pomogę, coś trzeba, pomogę. Po lodzie nie ślizgam się, za to czy zima chcą sypać mi śnieg. Bled, gorąca krew, nie mam czasu marnować czasu, chyba że śpię. Za krótka doba na zbyt długi wers. Plan B. Nie mów mi, co robić mam. Wchodzę na szeroką wodę w głowie. Plan A, plan B. Bywa, że wbijam bez planu, byleby osiągnąć cel. Pol! Daleko meta, daleko start. Ale zawsze dobrze mieć awaryjny plan. Awaryjny plan B. Każdy ma plany i byleby w całości układały się. Jednak nie wszystko co zaplanowane sukcesów nie zamyka grę. Wtedy plan idealny to plan B. Wtedy plan idealny to plan B. Dlatego nie wiem czemu mówisz mi, że go nie masz, a chcesz. Nie masz, a chcesz. Plany na przyszłość. Wszędzie plany na przyszłość. Potem słyszę znowu w życiu mi nie wyszło. Plany na przyszłość. Wszędzie plany na przyszłość. Potem nie chcę słyszeć. Znowu mi w życiu nie wyszło. Plany na przyszłość. Wszędzie plany na przyszłość. Plany na przyszłość. O! Plany na przyszłość. Wszędzie plany na przyszłość. Plany na przyszłość. Abel i nagranie Plan B, a teraz przenosimy się w bardziej klasyczne klimaty. Tydzień temu, mówiąc o różnych festiwalach, które odbędą się w to lato, zapowiadałem, że Gramatik się reaktywował na czas właśnie tych letnich festiwali. Będzie już był do zobaczenia właściwie, kiedy mówię te słowa, na Openerze, będzie też na Hip Hop Campie. No i mówiłem też, że Józek z Gramatika przerwał długie milczenie i dograł zaległą, bardzo zaległą zwrotkę dla

Powiedzmy sobie szczerze, że zwrotka Juska to nie jest coś, co zamiecie rankingi najlepszych szesnastek roku 2017, no ale Józek też nigdy nie był jakimś mistrzem mikrofonu, a teraz tym bardziej po długiej przerwie trudno było po nim oczekiwać fajerwerków. Tym niemniej jest to jakaś ciekawostka, że nagranie z 2002 roku doczekało się wreszcie takiej pełnej finalizacji, bo na płycie muzyka klasyczna właśnie w miejscu, gdzie powinna być zwrotka Juska, jest przerwa, fragment instrumentalny po prostu, tak jakby właśnie to miejsce czekało na rapera. Dobrze, teraz zagramy kolejną rzecz w podobnym klimacie klasycznego rapu. Będzie to utwór z płyty Szlagier, ekipy Szlagier, ale jest to właściwie utwór solowy Erosa. Posłuchajcie. Yo. Jeśli kochasz hip-hop, to się dogadamy i zawsze szanuj jedynego syna mojej mamy. Styl mam pojebane, słowa układam jak puzzle. Nieraz święty Mikołaj mi podarował rózgę. Trudne sprawy, brudne ulice Warszawy. Ja na nich jak Ulises, godny wiecznej sławy. Głodny jestem rapu, zwrotki jem jak papu. Ero płodny, tatuś dobrego domu patus. I tego kwiatu to pół światu nie ma. Nie ja stoję na ziemi, to pode mną leży ziemia. Mówią, lepszych nie ma, to błędu im nie wytnę, aprobacje liryczne bez względu na wytyczne. Niech nikt mnie nie mówi, jak mam to robić czy co. Tu sylab kompozytor, w moich stylach zawsze syto. Nigdy na jedno kopyto, raczej na 100 3 5 7. Reprezentuję miasto, WWA to nasz teren. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Zawsze byłem zajebisty. Weź się w ruch oczki. Jak jakakolwiek zmiana, to 360 stopni. Czasami palę Jana, lecz wolę gandzie. Nie było, nie będzie słabych ogni w mojej mandzie. Serum znajdziesz w landzie, dla chorych w apteka. Tam gdzie dobry ciuch i ten przekaz na CDK. DJ na dekach, paru kozackich ziomków i więcej patrzy niż na gali boksu. Jak coś nagrali proszę, a po zamki kalabity, to flow jest jak tsunami. Nowa fala wpada z bitem. Znakomite sesje, już czuram Blitz Planet. Studio, rym, karta, atrament. Marka na amen, JWP departament. I nie da rady bym, kiedy kolwiek do plamy. Wiem co jest grane, kto ma coś do powiedzenia. A tak ogólnie pusta scena jest jak nas nie ma. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Na nazwisko mam Czajkowski, a to co powiązuje może nie pasować cości. Sam sobie winszuję, sam sobie mówię, co mam zrobić i gdzie. Jak duch mi nie narzekam, kiedy jestem w hezi. Myślę o tym, jak poprawić coś, zostawić złość. Czym się bawić, życie dać się zabić. Jestem jak karabin, jak ktoś mnie ciśnie, to strzelę. I zostaje niewiele, czaszki i piszczele. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. Jeśli kumasz hip-hop, to zrozumiesz. Mam miliard, rozumie. Najlepsze rzeczy na tym albumie. To był Ero, zawsze szanuj jedynego syna jego mamy, jak rapował w tym nagraniu. Projekt Szlagier tworzy właśnie Ero, Pono, Szczur i Chudy HZD. Niedawno ukazał się ich album, na razie zagrałem tylko właśnie ten solowy utwór Erosa, ale jeszcze będę do tej płyty wracał, żeby pokazać też coś, co stworzyli wspólnie. Ero, który zawsze rapuje właściwie jedną i tę samą zwrotkę o tym, jak jest dobry, ale trzeba przyznać, że cały czas wychodzi mu to całkiem całkiem nieźle. Linijki rzadko są jakieś niesamowite, może nie ma jakichś takich punchline'ów z prawdziwego zdarzenia, ale vocal flow i charyzma przede wszystkim Rosa nadrabiają. Zostajemy przy klasycznych klimatach, teraz to niemal boom-bapowych, można powiedzieć. Nowe nagranie od Grupsona. Gościnnie udziela się w nim Promo ze Szwecji. Naprawdę jedna z lepszych rzeczy, jakie ukazały się w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o polski i w sumie nie tylko polski, zważywszy nam tutaj szwedzki udział utwór. Grupson i OR, ponieważ ten utwór będzie zarówno na nowej solówce Grupsona, jak i na płycie producenckiej OR-a, a także Promo i nagranie Rude Boy Stance. Posłuchajcie. Mam to ja w sobie zajawę. Propaguję kulturę, druk sławek. Wiedza pomaga mi w tym z dnia na dzień. Coraz bardziej gotowy do pokonywania barier. Wchodzę na parkiet, podejmuję walkę. Choć to nie ten market, choć nie prezentuję markę. Z majkiem czy bez, tak wyrażam siebie, więc ty też. Czuję się jakbym repitował. Życie zaczynało się od nowa. Zawsze kiedy robię to co kocham. Tuką wam metamorfoza, wrota otwarte. Pytasz czy warto wejść, czy ma to sens. Jak ma to sens, ja tamto postawiłem na tę kartę. Sprawdź mnie i moje Rude Boy Stance. Lista prezydent, lista officer, whole government. Yeah. Don't shut us down, cause me and my friends, we just wanna dance. Yeah. Let it all begin. Let it all out through the pores of your skin. Never hold back, never pause, never flinch. Believe me, we know the cause of your pinch. Don't mind that, now B-boys with revenge. Two-step, never half-step. True skills, never gone, never have left. Can't laugh at the craft that you mastered. Your thing with your bad self. We see clear on a panorama to better my status. I will battle rappers. Now I battle for freedom in another chapter. Ask yourself, what would you rather, man? The powers that be feel a power movement. They fear our unity. Pojawia się pierwszy dźwięk. Wtedy znika we mnie cały lęk. Tylko bang bang, serce szybcie bije. Krew płynie, stres leci jeb na łeb, na szyję. Czuję, że żyję, zdrowa rywalizacja. Przeciwnikowi nie idzie czas na kontratak. Parkietu zlatam, ze mną moja rodzina. Czekaliśmy na to lata, pora na finał. Come on, get your groove on. Go, go, go, go. Yeah, don't shut us down, cause me and my friends, we just wanna dance, yeah. Hey, B-boys and B-girls, TV writers, teachers, MCs and teachers. Yeah, yeah, yeah. Raise your wings, don't hold back, it's just like a thing. We'll be right back.

Był Grubson z promo, później stare nagranie Grubsona, a teraz parę słów o innej nowości. Ukazała się epka od S2, rapera z Białegostoku. Bardzo się cieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że ten szukuje jakiś projekt, że ma się ukazać Cisza EP od niego. Uważam, że to jest bardzo interesujący raper. Niestety, może to jest za duże słowo, ale w każdym razie okazało się, że jest to epka, która nie jest solowym projektem S2, lecz jeszcze dwóch innych artystów, muzyków zupełnie innych dziedzin i wszystko to wcale nie ma takiego do końca hip-hopowego charakteru. Jest tam dużo śpiewania w takim klimacie rockowym, który nie do końca jest w moim guście i klimacie, więc może jeszcze z tym osłucham, może uznam, że coś pasuje do tego, żeby zagrać w audycji Tony z Betonu, a na razie wybrałem bonus track z tej epki, czyli już stare nagranie S2 z 2009 roku. Zresztą już kiedyś się prezentowałem w Tonach z Betonu, nazywa się ono Ćmy, no i jest bardzo ciekawym, dobrym utworem. Teraz właśnie to nagranie Katy w tym nagraniu stworzył DJ Tort, a potem jeszcze jedna rzecz od S2, tym razem z mixtape'u Nic Nowego, który nagrał on wraz z Poxem. To tak, żeby wam zaprezentować, czego można się spodziewać po tym raperze. Dwie odsłony, najpierw refleksyjna, a potem taka bardziej zgryźliwa, dotycząca sceny hip-hopowej. Posłuchajcie S2. Całe szczęście, nie umiem pisać bluesa, bo zwiększa to szansę, że go nie przesłuchasz. Czas mija, ścigany gończym listem, a jak cię przeklinam, znaczy się, że głośno myślę. I biegnij, leć, płyń, jedź, kochać, spać, być albo mieć. Twój wybór to ty, bo tu nie ma już my. A teraz moje motyle w brzuchu to ćmy. Cześć na dobra, cześć na złe. Różnice jak z kim się kocham, a z kim się rżnę. Negatywne, jak tamten ciążowy test. Dziwne, byłem gotowy, ty miałaś stres. Ty mówisz cześć i spróbuję cię zgubić. A nowy teść też mnie pewnie nie polubi. Pewnie co, to ja jestem ten zły. A moje motyle w brzuchu to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. Tylko ćmy. Ej, znów powiesz, że kochasz, znów dodasz niestety. I że jak jesteś ze mną, to tak naprawdę nie ty. I zanim mnie poznałaś, miałaś plany stąd uciec od. Cały nasz związek, to tak w skrócie. I smutna jest ta pusta strona łóżka, bywa zimna. Ta jedyna naprawdę niewinna. Ciekawe jak z kimś innym ci się śpi. I czy twoje motyle w brzuchu to ćmy. I nie spytam, czy jest lepiej, czy o to chodziło, albo po co to było. I czy znalazłaś miłość i ogólnie jak ci tam właściwie idzie. Bo po co tu pytać, przecież widzę. Jedno pytanie, jak umiesz ogarnąć całość. Co tak w sumie się z nami stało. Twój wybór to ty, bo tu nie ma już my. A teraz moje motyle w brzuchu to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To nie motyle, to ćmy. To zwykłe ćmy. Ćmy. Ćmy. Posłuchaj, to do ciebie. I mógłbym powiedzieć, że miło cię widzieć, ale jakoś mi to dziś nie idzie. Co? Mógłbym powiedzieć, miło cię było znać, ale chwilowo to nie mogę wstać. Ej, mógłbym powiedzieć, że miło cię widzieć, ale jakoś mi to brucha nie idzie. I mógłbym powiedzieć, miło cię było znać, ale za bardzo najmniej na obie być stać. I się pożegnać. Co? It's no man. is gonna make a real good blues singer. Unless he been had a lot of trouble. Girlfriend can misuse him and get his mind all torn up and stuff, and therefore he'll go away and try to sing the blues until he feels that his worries kind of passed over. Co jest tak, okej, okay. Sprawdź to. Jest milion patentów, żeby przelać rap na papier. Milion raperów wybiera ten sam patent. Jaki kraj, taki rap, ty nie zaprzeczaj tylko. Zobacz, rap to teraz polska muzyka rozrywkowa. Jest milion patentów, żeby przelać rap na papier. Milion raperów wybiera ten sam patent. Jaki kraj, taki rap, ty nie zaprzeczaj tylko. Zobacz, rap to teraz polska muzyka rozrywkowa. Polski rap dziś jest niczym. Bo polskie płyty kupujesz prawym przyciskiem myszy. I ty masz od 10 producentów, z czego 5 używa tych samych bębnów. Od koncertu do koncertu, a jeśli zwroty dostaniesz, ty masz od zwrotów do zawrotów głowy przed spaniem. Bo ostatnie przegrane najbliższe pary patrzy na walkę, a po walce w studio zostanę 11 z Markiem. Zresztą rzeczą chyba dla nich najtrudniejszą jest, tak widać, dać jakikolwiek wywiad i nie przeklnąć. Słuchasz tego, podoba ci się to, ale nie chcesz tego kupić, to już możesz zacząć szukać wyjścia z mojej. Pytają mnie, czy można wyżyć z rapu. Można się najwyżej wyżyć przez dysy na kilku łaków. Chłopaku, tu już brakuje miejsca. Niestety chcesz być jak tego, teraz skończysz na sraniu. Do kuwety zwroty przypisać ze słownika jak cała armia raperów, którym wtórny rap zeżarła grafomania. Dzięki, ale pieprzyć wyrabianie dniówki, bo tutaj masz rap. Oni piszą krzyżówki, piszą od linijki do linijki, linijki z trudem. I dobrze wiesz, że to o tobie teraz mówię. A to ma pływać, kiwać głową, zabierz to stąd jakie flow. Bębny sample, wystarczy ci metronom. Znasz już prolog, naturalnie powiedz ziomom. Zostaw wiadomość, napisz, nagraj na pocztę głosową. Ej, półroczny pocisk, to było oczywiste. Z tym, że pocisk masz za darmo. Pora na mixtape. Słabym głosem mają pisać książki, proszę. Zostałoby dwóch raperów i hurtowej ilości powieści pisanych łamanym polskim w każdym piosku. Wnioskuj, S2 rymuje po polsku. Porównanie nacji USA, prawda jest taka, że tam konflikty łagodzi wielebny Farrakhan. Dobra, to teraz wyobraź sobie, że FBI wpicha i dużo P wmieszać się chce Józef Klem. Polski rap, polski rap, jest milion patentów, żeby przelać rap na papier. Milion raperów wybiera ten sam patent. Jaki kraj, taki rap, nie zaprzeczaj tylko. Zobacz, rap to teraz polska muzyka rozrywkowa. Jest milion patentów, żeby przelać rap na papier. A milion raperów wybiera ten sam patent. Jaki kraj, taki rap, nie zaprzeczaj tylko. Zobacz, rap to teraz polska muzyka rozrywkowa. To tylko tło pod browar, posłuchaj, zobacz. Twoja polska muzyka rozrywkowa. Nie musisz nic przewijać, i tak dostaniesz to od nowa. Od cała twoja polska muzyka rozrywkowa. To tylko tło pod browar, posłuchaj, zobacz. Twoja polska muzyka rozrywkowa. Nie musisz nic przewijać, i tak dostaniesz to od nowa. Od cała twoja polska muzyka rozrywkowa. To tylko tło pod browar, posłuchaj, zobacz. Twoja polska muzyka rozrywkowa. Nie musisz nic przewijać, i tak dostaniesz to od nowa. Polski rap, ten graj idiotus, to raj hip-hop. To był S2 i POX z mixtape'u Nic Nowego, który to ukazał się w 2007 roku. Stare dzieje, ale część tekstów, które słyszeliście, wciąż są aktualne w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się na scenie hip-hopowej. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze tony z betonu, ale last but not least chciałem zagrać coś z płyty Big Fish Theory. To jest nowy album Vince'a Staplesa, który właśnie się ukazał. Jest naprawdę świetna produkcja łącząca takie klasyczne podejście do rapu z bardzo nowoczesnym podejściem do produkcji, mocno inspirowana elektroniczną muzyką. Jest cała warstwa muzyczna na tym albumie i naprawdę doskonale to brzmi. Zostawiam was z Vince'em i jego dwoma utworami. Najpierw singlowe Big Fish, a potem coś jeszcze wybiorę z tej płyty. Ostatecznie playlistę znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu i tam znajdziecie nazwę tego utworu, a także też wszystkich innych, które dzisiaj zagrałem. Więc do usłyszenia, nie za tydzień. Chciałem powiedzieć, że za tydzień, ale za tydzień Tonów z Betonu nie ma, więc słyszymy się za dwa tygodnie, kiedy to przedstawię wam kolejną część kalendarium polskiego rapu. Do usłyszenia zatem wtedy. Cześć. You can get anything you want. You know what I'm saying? You want that over there? You want that over there? Gotcha. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', so far from my past misfortune. No sleeping, late nights, no eating, gun squeezing. I'm a real artesian, Ramona. I was round that counter, still down, I'm a north-north soldier. G-slide, right down Sawyer. When we slide, you won't see morning. Another story of a young black man trying to make it up out that gym. Goddamn, back, let me make my bends. Got plans, if you hatin', don't shake my hand. Take it easy, homie. Reminiscing, sitting in that Benz of the 22 bus stop way back when with the 22 five shot eyes on scan for the click clack clap of the boop bop bam cuz I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. Funny, I was going crazy not too long ago. Women problems every morning like the Maury Show. Swimming upstream while I'm trying to keep my bread from the sharks. Maybe want to put the hammer to my head at the park. Politicking with the kids, trying to get them on a straight path. Got the lanes mad, no, they hate to see me make cash. Got the space dash in the forum with the GPS address to your mama house. Conversations, what I'm all about. Took the smart route, never been marked out. Should have been dead broke, should have been chalked out. But it didn't happen, now it's time to get it cracking. Quarterbacking like I'm 40 water. Mix the holy water with the Voss. Wanna be the boss, then you gotta pay the cost. Learning from the dog, I'm from Long Beach. That's a city where the skinny carry strong hit. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I'm in that 745. Hope I can't. come scoop you up round 745. Slide round with my drop top up or down, you down the rack. Look into my eyes and told me, daddy, show you right. 745, 745. Hope I can come scoop you up round 745. Slide round with my drop top up or down, you down the rack. Look me in my eyes and told me, daddy, show you right. 745. All my life, man, I want fast cars, NASCARs. All my life, I want runway stars, Kate Moss. All my life, I want waves at my front door. No green grass, no porch. I just want seashores. All my life, pretty women done tell me lies. All my life, pretty women done tell me lies. All my life, pretty women done tell me lies. Tell me lies, tell me lies. I'm in that 745. Hope I can't come scoop you up round 745. Slide around with my drop top up or down.